क्या प्रश्न किया था? संन्यास और कर्म योग में एक हमको निर्धारित करके बताइए कि निष्क्रिय स्तर कौन है, हमको जो है प्रसर स्तर कौन है। अब भगवान कह रहे हैं कि सांख्य और जो है वह योग, इसको अविद्वान लोग पृथक पृथक कहते हैं और पंडित लोग इसको पृथक पृथक नहीं कहते हैं। एक में लगने से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए इनमें जो है भेद करके जो तुम प्रश्न करते हो कि हमको जो है कर्म योग करना चाहिए कि हमको संन्यास लेना चाहिए, ठीक नहीं। शंका पक्षी का कहना है, अर्जुन ने तो संन्यास और कर्म योग की बात कही और भगवान ने सांख्य और जो है वह कर्म योग का एक फल कहा, तो दोनों की संगति कैसे बन सकती है? ये तो अप्रकृत बात है ना। प्रकरण तो संन्यास कर्म योग का है और भगवान कह रहे हैं कि सांख्य और योग, ये शंका उठाया कि ननु संन्यास कर्म योग शब्देन प्रस्तुत्य सांख्य योग फलैकत्वं कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। कैसे अप्रकरण की बात जो है भगवान यहाँ पर कहते हैं, तो अप्रकृतत्वं असिद्धम इति परिहरति। ठीक है, मैं देखिएगा कि अप्रकृत नहीं है, इसका परिहार करते हैं भाष्य में, नैश दोषः, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। क्यों किसी प्रकार का दोष नहीं है? तो टीका में देखिएगा, संन्यासम कर्मणाम इत्यादि ना संन्यासम कर्म योगम च अंगीकृत। संन्यासम कर्मणाम, इसके द्वारा संन्यास और कर्म योग को स्वीकार करके प्रश्न संन्यास कर्म योगस्य इत्यादि ना तथैव प्रतिवचने कथम सांख्य योगयोः एक फलत्वं अप्रकृतं न भवति इत्युच्यते। शंका पक्षी कहता है कि आप कहते हो कि नैश दोष, अरे नैश दोष कैसे होगा? अरे हम कोई कह दें बात तो दोष हो जाए, और आप कुछ भी कह दो तो कोई दोष नहीं, यानी हम कह दें तो दोष है, कह के तुम उल्टा बोल रहे, और आप कहें तो दोष नहीं है, ऐसा तो नहीं माना जा सकता। आप कैसे कहते नहीं है दोष? अरे प्रत्यक्ष देख लीजिए, प्रत्यक्ष यहाँ पर ये है कि संन्यास और संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संशशि, तो प्रकरण किसका है? संन्यास और कर्मयोग का। अब संन्यास कर्मयोग को अंगीकार करके और भगवान ने उत्तर क्या दिया? संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस कराउ भो। तो देखिए, प्रश्न में भी प्रकरण किसका है? संन्यास कर्मयोग का, और उत्तर में भी प्रकरण किसका है? संन्यास कर्मयोग का। तो प्रकृत है संन्यास और कर्मयोग, तो जब प्रकृत है संन्यास कर्मयोग तो अंगीकृत प्रश्ने संन्यास कर्मयोग से इत्यादि ना तथैव प्रतिवचन है, उसी प्रकार प्रतिवचन में है, तो कथम सांख्य योग यो एक फलत्वम अप्रकृतम न भवति। तो अब सांख्य और जो है वह योग का एक फलत्व तो कहना अप्रकृत कैसे नहीं होगा? तुम तो कह दिए नहीं से दोष है। अरे दोष तो प्रत्यक्ष है, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे तुम्हारे पक्ष में हो, अब तुम्हारे पक्ष में हो गया तो कह रहे नहीं से दोष है। इत्युच्यते तत्रा, इसका उत्तर देते हैं कि भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया था तो भगवान ने भी उसी प्रकार का उत्तर दिया, पर भगवान को उस शब्द से भगवान के अंदर क्या अभीष्ट है? सांख्य, इसलिए भगवान जो है इस प्रकार का कह रहे हैं, उसी बात को कहते दी। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्म योगम च केवलम अभिप्रेत्य प्रश्न कृता, यद्यपि अर्जुन ने केवल जो है संन्यास और कर्म योग को लेकर के प्रश्न किया, भगवान तो तद अपरित्यागे नहीं, भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, सांग के शब्द में वो छूटता नहीं है, सांग के शब्द से संन्यास छूटता नहीं, और योग शब्द से कर्मयोग छूटता नहीं। इसलिए कहा कि तदा अपरित्यागे नैव स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य, अपने को अभिप्रेत जो विशेषता है उसको लगा करके शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचनम दतौ, दूसरे शब्द के द्वारा ही वही उत्तर दिया। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न बन। कभी कभी हो जाता है ऐसी, यानी हमेशा झगड़ा किस में होता है, शब्द में झगड़ा होता है। झगड़ा तो शब्द का होता है, पर वस्तुतः शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एक अर्थ विशेष पहले अंदर आता है और उसी अर्थ विशेष को प्रकट करने के लिए शब्द कहा जाता है। इसलिए शब्द का अर्थ क्या है? जिस परक शब्द का हमने प्रयोग किया वही शब्द का अर्थ हो। अब वो यदि आपको नहीं समझ सके तो आपको भ्रम हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। कल हमने बताया ना, जोधपुर हम गए थे तो जब जोधपुर स्टेशन आने को हुआ तो हमने कहा कि जो है जोधपुर आ गया, तो एक युवक था तो जो है उसने कहा कि जोधपुर आ गया कि गाड़ी आ गई। बात तो उसने ठीक कहा, पर जोधपुर आ गया ये मेरे कहने का तात्पर्य क्या था? जोधपुर आ गया ये शब्द जो हमने प्रयोग किया, उस शब्द का हमारे अंदर क्या अर्थ था? जिस अर्थ को अभिव्यक्त करने के लिए हमने शब्द प्रयोग किया वह अर्थ हमारे अंदर यही था कि गाड़ी जोधपुर स्टेशन पर पहुंच। तो झगड़ा क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है शब्द को लेकर, जिसको जो है वह संन्यास शब्द से कहा था, अब भगवान उसको सांख्य शब्द से कह रहे हैं। और क्यों सांख्य शब्द से कह रहे हैं? इसलिए सांख्य शब्द से कह रहे हैं कि जो दो मार्ग बताए गए हैं पहले, दो मार्ग तुमको बताए गए हैं, तो वो दो मार्ग बताए गए थे तो तभी तुम जो है तुम जो कह रहे दो में से एक हमको आप बताओ। और हमने तो सांख्य और योग ही दो मार्ग बताया था, अब तुम कह रहे हो संन्यास और योग में से एक हमको कहो। तो आखिर जब दो ही मार्ग हमने बताया है तो संन्यास शब्द का तात्पर्य क्या निकलेगा? उसी में से एक का नाम संन्यास रखा तुमने और एक का नाम योग रखा, क्योंकि एक जो है अनुष्ठान प्रधान है, एक त्याग प्रधान है। इसलिए झगड़ा तो इसमें यही है कि एक त्याग प्रधान है एक अनुष्ठान प्रधान है, तो तुम जो है त्याग प्रधान मार्ग जो है अपनाना चाहते हो, हम तुमको अनुष्ठान प्रधान मार्ग बता रहे हैं, अंतर तो इतने हैं। तो इसको लेकर के तुमने प्रश्न किया तो तुम्हारे प्रश्न का तात्पर्य वस्तुतः सांख्य ही होना चाहिए, दूसरा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए भगवान ये समझ करके कहते सांख्य योग पृथक पाना, इसी बात को कहते हैं भगवान तु तदा अपरित्यागी नैव स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचनम ददो सांख्य योगो इति। तौ एव संन्यास कर्म योगो, ये जो है संन्यास कर्म योग जो है ज्ञान तद उपाय सम बुद्धित्वादि संयुक्त, ये ज्ञान यही संन्यास और कर्म योग। जब ज्ञान है और ज्ञान का उपाय क्या हो जाएगा? समबुद्धि, समत्व बुद्धि, समत्व बुद्धि योग में है ना, योग है ना, समत्वम योग उच्यते। तो ज्ञान तदुपाय समत्व बुद्धित्वादि संयुक्त, इससे युक्त होकर के सांख्य योग शब्द वाच्य, सांख्य शब्द से और योग शब्द से का, यही वही संन्यास ज्ञान पूर्वक जो है सांख्य कह दिया गया है। और वही योग जो है समत्व बुद्धि पूर्वक कर्म योग को योग कह दिया। तो इसी होकर के सांख्य शब्द वाच्यो इति भगवतो मतम, ये भगवान का मत है। अतो नाम अतो न अप्रकृत प्रक्रिया, इसलिए प्रकरण से विरुद्ध यहाँ कोई बात नहीं कही गई है। ठीक है, थोड़ी रह गई पर अब रहने दीजिए, समय हो गया, कल करिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव तो कितना चार हो गया था, चार की टीका हो गई थी, टीका रह गई थी, कुछ तो हो ही गई थी। मेष दोष के बाद जो है टीका है थोड़ी कि संन्यासम कर्मणाम इत्यादिना संन्यासम कर्मयोगम च अंगीकृत्य प्रश्ने संन्यासक कर्मयोगस्य इत्यादिना तयैव प्रतिवचने कथम सांख्य योगयोरेक फलत्वम अप्रकृतम न भवति इत्युच्यते। ये हो ही गया था और उसको समझ लेना चाहिए। वैसे कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो शब्द है ना शब्द, तो संन्यास और कर्मयोग यही प्रश्न में शब्द था और उत्तर में भी पहले संन्यास और कर्मयोग यही दिया भगवान ने और बाद में जो सांख्य योग पृथक बाला कहा ये शब्द, तो थोड़ा अंतर इन शब्दों का मानते हैं कोई कोई टीकाकार। वो कहते हैं कि संन्यास ये साधन भूत शब्द है ना, कर्मयोग ये भी साधन भूत शब्द है और सांख्य जो है ये फलभूत शब्द है संन्यास का। संन्यास होता है काहे के लिए, ज्ञान के लिए, तो ज्ञान से ही तो संन्यास, ये हो गया सांख्य, ये हो गया सांख्य शब्द। क्योंकि सांख्य में संन्यास तो ही है, संन्यास तो अधिकारित तो हो गया, उसका साधन पक्ष हो गया और ज्ञान ज्ञान जो उसके अंदर है ये हो गया फल पक्ष। तो ये दोनों मिला करके सांख्य शब्द का प्रयोग, दोनों मिला करके सांख्य शब्द का प्रयोग। ऐसे कर्मयोग है, अब कर्मयोग में जो समत्व बुद्धि, समत्वम योग उच्यते, तो कर्मयोग साधन बुद्धि फलाभिसंधि रहित होकर के जब ईश्वर आराधन रूप से निष्काम कर्मानुष्ठान आप करेंगे तो समत्व बुद्धि की प्राप्ति होगी। तो समत्व बुद्धि की फलांश है और कर्मयोगी साधनांश है और दोनों मिलकर के योग शब्द, क्योंकि समत्वम योग इच्छते कह दिया ना, तो साधन तो ही है कर्मयोग, पहले हो ही रहा है, अब समत्वम योग युच्यते वो फल रूप हुआ। तो समत्व बुद्धि से युक्त जो कर्मयोग हुआ वही उसी का नाम हो गया योग। तो खाली इतना अंतर है कि वहां पर केवल साधन को पकड़ करके प्रश्न है, इसलिए क्या है कि यदि साधन का फल के साथ संबंध न बने, साधन का फल के साथ संबंध न बने तो केवल साधन हो जाएगा। तो केवल साधन जो है वह फलाभिमुख न हो तो उसमें संकट पड़ सकता है, इसलिए जो अर्जुन का पक्ष था उसका भगवान ने उत्तर ये ढंग से दिया कि केवल जो संन्यास है, केवल जो संन्यास है माने संन्यास जो है ज्ञान रूप फलाभिमुख नहीं हुआ है, केवल संन्यास है, तो उस केवल संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। केवल संन्यास से कर्मयोग श्रेयस्कर है क्योंकि वह जो है वह सांख्य का अर्थ उसमें निहित नहीं हुआ। साधनभूत केवल है, अब उसका जो है वह फल के साथ संबंध नहीं बना, तो उससे जो कर्मयोग श्रेष्ठ, क्यों कर्मयोग श्रेष्ठ है, इसमें खतरा नहीं है, उसमें तो खतरा आ गया, उसमें संकट आ गया और इसमें संकट नहीं। इसलिए सामान्य सिद्धांत इसमें निर्धारित करते हैं यही सभी टीकाकार कि मुमुक्षु को कर्मयोग कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कर्मयोग। मुमुक्षु तो होते ही कर्मयोग कर्तव्य, यानी फलाभिसंधि रहित हो करके ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्तव्य कर्मों में तत्पर हो। ये मुमुक्षु के लिए कर्तव्य है। अब इससे क्या होगा कि जब इसमें करेगा तब क्या होगा कि उसमें समत्व बुद्धि का उदय होगा, एक तो ये जाएगा समत्व बुद्धि अभियुक्त होगा, और दूसरे क्या है कि निष्काम कर्मानुष्ठान जब कर्तव्य बुद्धि से करेगा तब उसमें एक जो है सकाम का तो त्याग हो गया, फल का त्याग हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा कि अंतर संन्यास का उद्भव हो जाएगा अपने आप, अंतर संन्यास का उद्भव हो जाएगा। तो अंतर संन्यास का जब उद्भव हो जाएगा और समत्व बुद्धि से वह संबंधित हो जाएगा तो समत्व बुद्धि बिना ज्ञान के तो होती नहीं है, तो वो ज्ञान जो है वो ज्ञान को प्राप्त करके जो है मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इतना मात्र अंतर है, इसीलिए यहाँ पर जो भाष्यकार भगवान ने कहा था कि तद अपरित्यागे नैव, देखो अर्जुन ने जो पूछा था उसका परित्याग नहीं किया, वो तो है ही ना, साधन फल विभाग जब कर लेंगे तो उसका अपरित्याग तो रहेगा ही, तो तद अपरित्यागे नहीं वो स्वाभिप्रेतम के विशेषम, अपना अभिप्रेत विशेष क्या हो गया कि वो सन्यास जो है वो ज्ञान संबंधित होकर के सांख्य वो साधन फल एकीभूत हो जाता है, तो उसकी सांख्य संज्ञा हो जाती है, और कर्मयोग जो है समत्व बुद्धि युक्त तो हो जाता है तो उसकी योग संज्ञा हो जाती है। तो ये जो कहा इसी को लक्ष्य करने के लिए भाष्यकार भगवान ने कहा तद अपरित्यागे नैव स्वाभिप्रातम च अभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य शब्दांतर वाच्यतया प्रतिवचनम ददौ सांख्य योग। ध्यान में आ गया ना, अब टीका में आप आइए कि सन्यासम कर्मणाम इत्यादिना सन्यासम कर्मयोगम च अंगीकृत्य प्रश्ने सन्यास कर्मयोगस्य इत्यादिना तथैव प्रतिवचने कथम सांख्य योगयोः एक फलत्वम् अप्रकृतम् न भवति। तो उसका उत्तर दे दिया यदि अर्जुनेन सन्यासम कर्मयोगस्य केवलम् अभिप्रेत्य प्रश्न कृत भगवानस्तु। अब फिर टीका में आई प्रतिवचनम अपि तदन रूपमेव भगवता निरूपितम इति विशेष अनुपत्ति। अब भगवान ने प्रतिवचन भी तो ऐसे दिया था ना, तो विशेष अनुपत्ति है, तो विशेष का कहा कि देखो भगवान स्तु तद अपरित्यागे नैव स्वाभिप्रेतम, ये विशेष दे दिया। इसका व्याख्यान देखिए तद अपरित्यागे नैत्यत्र तत्पदेन प्रष्टा प्रतिनिर्दिष्टौ कर्म संन्यास कर्मयोग। अप किसका किया है? कि प्रष्टा जो अर्जुन है उसके द्वारा निर्दिष्ट जो कर्म संन्यास और कर्म योग ये साधन रूप हो गया ना, ये साधन रूप हो गया, ये हो गया कि तद अपरित्यागे न। और सांख्य योगो इति शब्दांतर वाच्यतया तयोरेव संन्यास कर्म योगयो अत्यागे न स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य। सांख्य योगो इसमें दूसरा शब्द दे करके वो जो संन्यास और कर्म योग था उसका परित्याग न करते हुए स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य अपने अभिप्रेत जो विशेष जो हमने आपको बताया वही विशेष हुआ। क्या विशेष हुआ कि भाई संन्यास का संबंध किससे है, ज्ञान है, तो ज्ञानाभिमुख ज्ञान के साथ एकीभूत हुआ जो साधन है ये है सांख्य, ये है सांख्य। और समत्व बुद्धि लक्ष्य वाला जो कर्मयोग है ये है योग। तो वही वही कह रहे हैं कि विशेषम संयोज्य भगवान प्रतिवचनम दत्तो इति योजना यदुक्तम स्वाभिप्रेतम च विशेषम संयोज्य, ये जो कहा था तो स्वाभिप्रेत विशेष क्या हुआ तद एतद् व्यक्ति करोति। अब देखिए भाष्यकार भगवान ये कह रहे हैं, वही जो कहा ना वही टीका कर ले रहे, सम बुद्धि है जो सम बुद्धि त्वादि इत्यादि शब्देन ज्ञानोपाय भूत समाधि आदियते, वहां कहा था ना भाष्य में तौ एव संन्यास कर्म योगो ज्ञान और तद ज्ञान तदुपाय सम सम बुद्धित्वादि संयुक्त है। संन्यास का संबंध ज्ञान से हो जाएगा है, और जो है कर्मयोग कर्मयोग उपायभूत हो गई सम्बुद्धि, इसे संयुक्त हो करके सांख्य योग शब्द वाच्य ध्यान में आएगा कि नहीं। अब वो फलांश और साधना से एक हो गया। देखिए संन्यास कर्म योग जो है ना इसी का विशेषण है ज्ञान और तद उपाय सम बुद्धित्वादि संयुक्त है, ज्ञान से संयुक्त और सम बुद्धि से संयुक्त। अब इसके आधार पर शब्दम इत्यादि भी आ जाएगा, शब्दम तो दोनों पक्ष में आ जाएगा, शब्दम तो दोनों पक्ष में आ जाएगा। और ये संन्यास का ज्ञान अभिमुखी होना है और कर्मयोग सम्बुद्धि समत्तम योग उच्चते तदा, अब उसके साथ समदम इत्यादि जितने आ गए सभी साधन, तो यही हो गई विशेषता। हाँ? भाई संन्यास बस श्रवण मनन निधि ध्यासन ये ज्ञाने का है ना, ज्ञानाभिमुख हो करके संन्यास ज्ञानाभिमुख हुआ तभी तो श्रवण मनन निधि ध्यासन हुआ। श्रवण मनन निधि ध्यासन ज्ञान का ही तो अंतरंग साधन है, तो ज्ञानाभिमुख होगा तभी तो संन्यास श्रवणम कुर्यात बनेगा है, और नहीं तो केवल कर्म त्याग दिया बस तो उसे तो नहीं बनेगा। इसलिए उसको साथ में लेकर के कहते हैं, एकत्र जो करते हैं साथ में लेकर के कहते हैं, यानी सम बुद्धित्वादि इत्यादि शब्देन ज्ञानोपाय भूत समाधि असमाधि ही आदीयते प्रकृतयोरेव संन्यास कर्म योगयो उपादाने फलितमा। इसलिए जो प्रकरण में है वही संन्यास कर्म योग का उपादान यहाँ पर सांख्य और योग शब्द से किया, इतनी मात्र विशेषता अलग करके तो फलित हुआ। अतः न अप्रकृत प्रक्रिया, इसलिए जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि प्रकरण है संन्यास कर्म योग का है, और भगवान कह रहे हैं सांख्य और योग, तो आप प्रकृत है, तो उसका निराकरण हो गया कि आप प्रकृत नहीं है। वो सन्यास जो है वही सांख्य है, ज्ञान युक्त होकर के, और कर्म योग जो है यही जो है योग है समत्व बुद्धि युक्त होकर। सांख्य योग इत्यादि श्लोक व्याख्यान परिसमाप्ति इति शब्दार्थ। भाष्य में जो इति शब्द है वो सांख्य योग, ये जो श्लोक सांख्य योग पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एक मप्यास्थित सम्यक उभयोर विन्दते फलम, इस श्लोक की व्याख्यान की परिसमाप्ति के लिए भाष्यकार भगवान ने इति शब्द दे दिया, न अप्रकृत प्रक्रिया इति। अब एक चीज ये देते हैं, थोड़ी सी टीका आप देखिए, प्रश्न पूर्वकम श्लोकांतरम अवतारे। प्रश्न पूर्वक पहले अगला जो पांचवा श्लोक है उसको अवतारे। एकम एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोर फलम विन्दति इत्युच्यते। पिछले श्लोक में कहा था एकमप्यास्थितः सम्यक, है ना, एक का यदि सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करता है, एक का माने चाहे सांख्य का चाहे योग का, चाहे निष्काम कर्मानुष्ठान का चाहे संन्यास पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन का, तो उभयोर, उभयोर माने सांख्य और कर्म का फलभूत जो मोक्ष, उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ कहते हैं कि एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात् पर सम्यक शब्द दे दिया, सम्यक शब्द इसीलिए दे दिया कि साधन फल परक होकर के अनुष्ठान उसका होना चाहिए। तो अनुष्ठान से कथम दोनों का फल प्राप्त हो जाता है, कहते दोनों का फल एक ही है, दोनों का फल दो नहीं है। यदि दोनों का फल दो होता तब इस प्रकार की शंका हो सकती, पर दोनों का फल एक ही है। दोनों का फल एक कहना गौण नहीं है, दोनों का फल क्या है माने गौण इस दृष्टि से आप कह रहे हैं कि आपका कहना कर्मयोग का फल अंतःकरण शुद्धि, पर नहीं, कर्मयोगी जहाँ जाना चाहता वही तो फल होगा ना, कर्मयोगी मुमुक्षु है, मुमुक्षु का के लिए फल क्या है, मोक्ष, और सन्यासी भी मोक्षु है, उसका ही फल है, एक ही फल हो गया, दो फल नहीं। फल जो है वो एक ही हुआ, दो फल नहीं, यानी यहाँ एक शब्द है समानार्थ, समान फल है, एक शब्द है समानार्थ, इसलिए वहां पर अन्य इसलिए कहते उभयो है, उभयो फलम बिंदते, यानी ज्ञान और कर्म जो है वह कर्म योग और जो है सांख्य का जो एक फल मोक्ष, वो मोक्ष को प्राप्त कर, तो दोनों का फल समान है। ये समान फल कैसे होता है कि इस पर जब आप ध्यान देंगे कि दोनों मुमुक्षु है, दोनों क्या है, मुमुक्षु। हमेशा साधक को एक बात में सावधान रहना चाहिए कि जैसे देखिए भजन चिंतन के लिए एकांत बहुत सहयोगी है, पर एकांत सहयोगी तब बनेगा जब एकांत में रहने की योग्यता आपके अंदर हो, तब तो एकांत सहयोगी है, और एकांत में रहने की योग्यता नहीं होगी तो क्या करेंगे आप, एकांत में या तो सोएंगे या मनोराज्य करेंगे, और क्या करेंगे। एकांत में रहने की योग्यता का तात्पर्य है कि एकांत में रह करके आप निरंतर वृत्ति को लक्षाभिमुख करें, तब तो एकांत आपका सहयोगी है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो एकांत की अपेक्षा साधु समाज के बीच में रहना चाहिए। यदि आप एकांत का सदुपयोग नहीं कर सकते हैं तो उसकी अपेक्षा साधु समाज के बीच में आप रहना, वहां तो उठने पड़ेगा, वहां तो सोते नहीं रहेंगे। वहां तो जो है उठना पड़ेगा ना, तो साधु समाज के बीच में रहना अच्छा है। यहाँ क्या लाभ होगा? भाई एक लाभ ही होगा कि वहाँ तो परीक्षा का अवसर नहीं है, यहाँ तो कोई व्यंग बोल देगा तो आपको पता लगेगा कि आप में सहन शक्ति है कि नहीं है। आप उसको जो है आत्मसात करने में समर्थ हो रहे हैं कि नहीं समर्थ हो रहे हैं। दूसरे क्या है कि यहाँ आप जो है वहाँ तो मन आ गया था, आप सोए हैं, 10 बजे तक सोए हैं, उठ ही नहीं रहे, तो कोई कहने वाला तो है नहीं। आप वहाँ तो एकांत में कोई कहने वाला तो नहीं है, यहाँ तो आप जो है वह 4 बजे के बाद सोए रहेंगे तो कोई न कोई तो जरूर टोकेगा आपको, तो उठना पड़ेगा। घंटी बज जाती है, मंदिर में जाने की घंटी बज जाती है। तो यहाँ पर जो है वो आलस्य को दूर करने के लिए बहुत प्रकार के जो है उपाय हैं। और वह नहीं है, जैसे ये चीज है इसी प्रकार केवल कर्म त्याग दिया और श्रवण मनन निधि ध्यान में नहीं लग पा रहा है, अब बैठ गया जंगल में जाकर, अब कुछ हो नहीं रहा है, तो उसकी अपेक्षा तो कर्मयोग अच्छा रहा ना। मोक्ष तो है ही है, केवल मोक्ष मात्र से जो है वह आलस्य तो दूर नहीं हो जाता है, तीव्र मोक्ष तो भले ही हो। तो इसलिए कर्म योग को की बात कही है। हाँ भाई, तो गंगा प्राप्ति पूर्वक का मतलब क्या है? गंगा प्राप्ति पूर्वक का मतलब आंतर संन्यास है, आंतर संन्यास। अरे संन्यास जो बाह्य संन्यास है वो काहे के लिए है? आंतर संन्यास के लिए है ना, उसका भी तात्पर्य आंतर संन्यास में है। बाह्य तो इसलिए करना पड़ता है कि बाह्य व्यवहार बाधक न हो, इतने हैं। तो आंतर संन्यास को पुष्ट करने के लिए ही तो बाह्य संन्यास है, तो उसको आंतर स्थिति अपने आप आएगी कि नहीं आएगी। बहुत चीजें ऐसी है कि जिसको आपको अनुभव में बैठाना चाहिए कि देखिए आप जो है योग का आश्रय लिए और काम क्रोध लोभ इत्यादि को जीतने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, चाहे आप योग के आश्रय से चाहे विचार के आश्रय से प्रयत्नशील हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रतिबंध है हमारे ज्ञान। और एक व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति बड़ी जो है उत्कृष्ट भावना, वो भाव में विभोर हो रहा है भजन, उसके काम क्रोध इत्यादि की समस्या उसके जीवन में नहीं आ रही। जो काम क्रोध इत्यादि को आप बड़ा प्रयास कर रहे हैं फिर भी नहीं जीत पा रहे, अब अनुभव में बैठाइए क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? यहाँ अहंता है, यहाँ क्या है? अहंता है, तो भूत बल आएगा तभी न जीत पाएगा। और वहाँ क्या है कि वो भाव शक्ति को ऐसा परमेश्वर के साथ जोड़ दिया कि वो समस्या नहीं उसके सामने आ रही, तो वहाँ वो प्रयास नहीं कर रहा है, काम क्रोध आदि को जीतने का प्रयास नहीं कर रहा है, पर काम क्रोध आदि की समस्या उसके जीवन से समाप्त हो रही है। तो स्थिति देखिए उसकी, उसकी स्थिति बन रही कि नहीं। वह अपने अपने जो है जो कर्म को सीधे भगवान के साथ संबंध करके रखा है, अब भगवान के लिए ही वो कर्म कर रहा है, भगवान के लिए जी रहा है, भगवान के नाम में इतना तन्मय हो गया कि अब उधर उसकी व्यवस्था सब उधर से हो रही है। अब उसके जीवन में काम क्रोध इत्यादि की जो समस्या समाप्त हो गई, अब उसके कारण उसके जीवन की जो शुद्धि बनी, तो वो शुद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, यह कर्म छोड़ा नहीं छोड़ा, इसे काम क्रोध अंदर से तो छूट गया उसका, अंदर से तो उसी दिन छूट गया जिस दिन भगवान को उसने अर्पित कर दिया, कर्तृत्व ही निकल गया। यहाँ पर योगी में करते तो आ ही जाता है, हमने काम पर विजय किया तो उस पर भी वो कर्तृत्व आए बिना रहता नहीं, वहाँ तो जो कर रहा है उसका भी कर्तृत्व उसमें नहीं हो रहा है, तो ज्ञान के नजदीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आप अनुभव में देखिए कि वो ज्ञान के नजदीक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार भगवत संबंध से नहीं तो आप सोचिएगा कि यदि पातंजल योग दर्शन जो क्रिया योग का पर बहुत ही ज्यादा जोर लगाने वाला है, उसने भी अंत में स्वीकार किया कि ईश्वर प्रणिधाना द्वा, ये सारा का सारा समाधि पर्यंत जो आप प्रयास करके जो है प्राप्त करेंगे, जिसके लिए कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इसका अभ्यास निरंतर करने से जो प्राप्त होगा वह ईश्वर प्रधान हुआ, ईश्वर प्रधान से हो जाए। है उससे कोई मतलब नहीं, प्रारब्ध से कोई संबंध है नहीं, प्रारब्ध का पुरुषार्थ के साथ कोई संबंध नहीं, प्रारब्ध का पुरुषार्थ के साथ है। ये तो पुरुषार्थ है ना, जो हम कर रहे हैं वो पुरुषार्थ। अब प्रारब्ध जो बीमारी आना है आ जाएगी, सुख दुख जो आना है आ जाएगा, उसे क्या मतलब है, वो आप नहीं चाहेंगे तो भी आएगा, उसके लिए आपको प्रयास करने की कोई अपेक्षा नहीं पड़ेगी, पर ये प्रयास साध्य। आप यम का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, आसन का अभ्यास, आसन का अभ्यास किए बिना आसन सिद्ध हो जाएगा, इसको तो आप करना ही पड़ेगा। प्रत्याहार एक दिन की बात नहीं है, जब बारंबार बारंबार बारंबार जब इंद्रियों का आहरण करेंगे बाहर से, तभी तो प्रत्याहार होगा, तभी तो धारणा सिद्ध होगा। जब दीर्घ काल जो है निरंतर ध्यान का अभ्यास करेंगे तब तो आप समाधि में जाएंगे, ये तो पुरुषार्थ साध्य है। अब कोई ईश्वर प्रधान जो है वह पुरुषार्थ साध्य है कि नहीं है, ईश्वर प्रधान में पुरुषार्थ इतने है कि आप ये झूठी अहंता को छोड़ दे। अरे भाई एक व्यक्ति बहुत प्रयास करता है, अब जब नहीं सफल होता है तब तो किसी समर्थ के सामने उसको झुकना पड़ता है, तो ये मिथ्या अहंकार छोड़ करके ईश्वर को पकड़ ले, और उसके लिए भी साधन उसमें बताया कि नहीं तो तस्य वाचका प्रणवा, उसका मंत्र है, एक मंत्र को पकड़ो। अरे ईश्वर को कैसे पकड़े, तो उसका नाम पकड़ो, तो उसका नाम का अभ्यास कैसे करें, क्योंकि नहीं ईश्वर प्रधान शब्द हो गया इससे तो ईश्वर प्रधान नहीं हो जा रहा है, तो उस ईश्वर प्रधान की प्राप्ति के लिए तस्य वाचका प्रणवा तत्जपस तदर्थ भाव, ये बता दिया। और ईश्वर प्रधान से सारे के सारी सिद्धि बता दिया जो इससे है, तो इसका मतलब ये है कि निष्काम कर्म योगानुष्ठान जो गीता का जो निष्काम कर्म है, इसका तो सीधे ईश्वर से संबंध है। कर्तव्य बुद्धिया फलाभिसंधि रहित होकर के कर्तव्य बुद्धिया ईश्वरार्पण बुद्धि, तो कर्तृत्व यहाँ पर गया, तो उधर से संभाल होती है, ये आप प्रत्यक्ष अनुभव करके देखिए। ये शास्त्र जो है वो प्रत्यक्ष है। यदि इस प्रकार के भाव में वातावरण में कोई सच्चाई से भक्ति करता है और निष्काम भक्ति करता है और वस्तुतः ईश्वरार्पण बुद्धि से भक्ति करता है, तो उसके जीवन में काम आदि की समस्या नहीं रहती। तो ये स्वाभाविक संन्यास उसको प्राप्त हो जाएगा कि नहीं प्राप्त हो जाएगा? स्वाभाविक संन्यास जो प्राप्त हो जाना है, यही गंगा धारा से मिलना है, तो ज्ञान धारा में जाएगा। अब कहो कि श्रवण मनन निधि ध्यासन के बिना कैसे जाएगा? अरे श्रवण मनन निधि ध्यासन में उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। कैसे प्रवृत्ति हो जाएगी? जब ईश्वर प्रधान है तो ईश्वर तत्व के दर्शन की उसकी प्रवृत्ति है, ईश्वर तत्व के विषय में जानने की उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी। और ईश्वर को जानना, ईश्वर की जिज्ञासा और आत्म जिज्ञासा में अपने आप कोई अंतर आई? अब देखिए आई है सीधे है, पातंजल योग में क्यों दिया उसको? यहाँ पातंजल योग पूरा का पूरा क्रिया योग है। वह इसीलिए दिया ना कि जो आप इतना जो है यमनियम आसन प्राणायाम धारणा जो है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि से जो स्थिति प्राप्त करते हैं, वह ईश्वर प्रधान वा भवति। ईश्वर प्रधान से हो जाए? नहीं नहीं, वाह माने विकल्प, माने जो उसे आप कर रहे हैं वही चीज इससे भी हो सकती है, है? वाह विकल्प में है ना, माने ऐसे भी हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। अब कहो कि ईश्वर प्रधान है फिर दे देना था, फिर ये पातंजल योग इतना जो है कठिन क्यों? अरे भाई कठिन और सहज जो है ऐसा नहीं होता, कठिन सहज संस्कार ज होता है। अहंता को समर्पण करना सहज नहीं है, इसका सहज नहीं है। काम करना सहज है, पुरुषार्थ करना जो है सहज होता है, और ईश्वर प्रधान कठिन होता है, इसलिए साधन पक्ष की। तो उसी को कह दिया कि एकस्यापि सम्यक अनुष्ठानात् कथम उभयोर फलं विन्दते इत्युच्यते यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया, सांख्य ही है संन्यास पूर्वक ज्ञानाभ्यास करने वालों के द्वारा। सांख्य कौन हो गया? संन्यास पूर्वक कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानाभ्यासी, ये हो गया सांख्य। उसके द्वारा यत स्थानम प्राप्यते, जो स्थान प्राप्त किया जाता है। स्थान यहाँ किसका कथन करता है? जो मोक्ष रूपी स्थान है, तिष्ठत है, तिष्ठत जो है अस्मिन मोक्ष फल, इसमें जो है वह हो गया स्थान। तद विष्णु परमं पदम यत्र गच्छन्ति सूर्य, यहाँ जो है मोक्षाख्य स्थान है। एक रूपेण तिष्ठति, इसमें जहाँ पर एक रूपता की प्राप्ति हो जाती है वह है स्थान। सांख्यी ही माने कर्म संन्यास पूर्वक ज्ञानाभ्यासी भी, ज्ञानाभ्यासियों के द्वारा यत स्थानम यत मोक्षाख्यम स्थानम प्राप्यति, जो मोक्ष रूपी फल प्राप्त होता है। तद योगई, योगई माने योगी भी, माने निष्काम कर्म योगी भी, यहाँ पर योग शब्द से है अर्षादित्व पचाद्यति माने मत्वर्थी पच प्रत्यय है। तदवान योगवान है तो मतुपार्थ जो है मतुपार्थ को लेकर के यहाँ पर अच प्रत्यय है। योग शब्द से अच प्रत्यय होकर के योग ही बनता, बनेगा क्या योग ही बनेगा। और योग का अर्थ हो जाएगा योगवान माने कर्म योगवान, कर्म योग का अनुष्ठान करने वाला। तद योगैरपि यहाँ पर भी सांख्य योग शब्द इसी लिए दिया कि फल के साथ मिलाकर के तारे है, केवल साधन में धोखा हो जाता है। तो वहाँ पर जो है सांख्य का अर्थ हो गया कि कर्म परित्याग पूर्वक ज्ञानाभ्यास, और योग का अर्थ हो गया निष्काम कर्मानुष्ठान है, निष्काम कर्मानुष्ठान से समत्व बुद्धि वाला, निष्काम कर्म अनुष्ठान के द्वारा समत्व बुद्धि वाला, निष्काम कर्मानुष्ठान पूर्वक समत्व बुद्धि उनके द्वारा तदेव गम्यते, वही मोक्षा के फल उनको भी प्राप्त। जो मोक्षा के फल उसको प्राप्त होता है वही मोक्षा के फल इसको भी प्राप्त होता है। अंतःकरण शुद्धि पूर्वक जो है वह वही फल प्राप्त होता है।